jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w wypadku autokaru jadącego z Berlina do Szczecina. Znana jest tożsamość ofiar. Silny wiatr i sztorm na Bałtyku w Świnoujściu doszło do tzw. cofki. W serwisie też wspomnienie zmarłej aktorki Barbary Rylskiej, znanej m.in. z filmu Poszukiwany, poszukiwana. W wypadku autokaru Flixbus, do którego doszło na niemieckiej autostradzie A11 przy granicy z Polską, zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych, w tym 4 poważnie. Ofiary śmiertelne to 29-letnia kobieta z kraju Europy Wschodniej i 48-letni Niemiec, informują lokalne media. Kierowcą autokaru była prawdopodobnie Polka, która mogła jechać z niewłaściwą prędkością podczas intensywnych opadów śniegu, przekazał rzecznik niemieckiej policji, cytowany przez portal lokalnej rozgłośni. Media podają, że autokar ma szczecińskie numery rejestracyjne. W wypadku nie brał udziału inny pojazd. Na miejscu jest policja, prokuratura oraz służby ratunkowe. Ruch na autostradzie jest utrudniony, ale droga jest przejezdna. Tymczasem Flixbus potwierdza, że to autokar tej firmy miał wypadek na niemieckiej autostradzie. Oświadczenie w tej sprawie przekazała rzeczniczka prasowa przewoźnika Julia Grzegorczyk. Firma uruchomiła specjalną infolinię dla pasażerów i ich rodzin. Bardzo trudne warunki na drogach także w Polsce. Jazdę utrudniają śnieg i błoto pośniegowe. Miejscami jezdnie mogą być bardzo śliskie. Kierowcy muszą pamiętać o dostosowaniu stylu jazdy do panujących na drogach warunków, mówi nadkomisarz Andrzej Fiołek z Policji w Lublinie. Większa odległość od tego samochodu, który nas poprzedza, tak abyśmy mogli spokojnie wyhamować. Pamiętajmy też o tym, żeby auto właściwie odśnieżyć, a więc nie tylko przednią szybę, czy też jej część, ale także szyby boczne i tylne, tak abyśmy mieli widoczność, szczególnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Ważne są także lusterka, światła oczywiście, abyśmy byli widoczni i co ważne też, a o tym kierowcy zapominają podczas odśnieżania, to tablica rejestracyjna. Za nieprawidłowe odśnieżenie samochodu można dostać mandat w wysokości do 3000 zł i 12 punktów karnych. Sztorm na Bałtyku i cofka w Świnoujściu. Poziom Odry w ciągu dnia przekroczył stany alarmowe. Musieli interweniować strażacy. Odra w porcie w Świnoujściu podniosła się o 40 cm powyżej stanu alarmowego. W efekcie woda rozlała się blisko ulicy, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Strażacy podjęli decyzję o tym, żeby zabezpieczyć workami z piaskiem tak zwane slipy tuż przy ulicy Wybrzeże Władysława IV, to jest ulica najbliżej kanału portowego. Wysoki poziom wody jest również w dzielnicy Przytur-Łunowo. Tam także pracują strażacy, którzy przy wykorzystaniu motopomp pompują wodę poza wał przeciwpowodziowy. Wszystko po to, aby okoliczne posesje nie zalała woda. Tam także jedno z gospodarstw zostało zabezpieczone workami z piaskiem. Sytuacja jest pod kontrolą. Poziom wody w Odrze według prognoz w ciągu najbliższych godzin będzie stopniowo opadał. Rafał Molenda, Polskie Radio. A po ataku zimy najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, gdzie wciąż kilkadziesiąt tysięcy odbiorców nie ma prądu. Liczba ofiar pożarów w rejonie Los Angeles w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 13, poinformowały lokalne władze. Również 13 osób uznano za zaginione. Do pracy przystąpiły zespoły poszukiwawcze. Mają do dyspozycji psy wyszkolone do poszukiwania ciał. Pożary w Los Angeles trwają od kilku dni. Ze wstępnych ustaleń Straży Pożarnej wynika, że zniszczonych zostało ponad 12 tysięcy budynków. Ogień objął obszar 145 km kwadratowych. Była osobą nieprzeciętną, otwartą na nowe czasy. Tak Barbarę Rylską wspomina dyrektorka Teatru Kwadrat Ewa Węcel, aktorka teatralna, filmowa i wokalistka. Zmarła w wieku 88 lat. Barbara Rylska w filmach występowała od początku lat 60. W 1972 roku zagrała żonę wiecznego dyrektora w filmie Stanisława Barei Poszukiwany, poszukiwana. Ewa Węcel przypomniała, że aktorka związana była z warszawskim Teatrem Kwadrat. Basia była osobą obdarzoną olbrzymim talentem komediowym i miała nieprzeciętny głos, o czym wszyscy wiemy, bo piosenki takie jak Ta mała jest wstawiona, czy Panna Mania, prawda? To jest historia, to już jest coś, co szkoda, że młode pokolenie nie ma takiego dostępu jak kiedyś. Barbara Rylska występowała w kabaretach Szpak i Dudek oraz legendarnym telewizyjnym kabarecie starszych panów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i wciąż z opadami śniegu. Minimalnie temperatura spadnie w nocy do minus 6 stopni na południu i wschodzie. W centrum ma być minus 1, a najcieplej nad morzem plus 1. Jutro nadal zimowo, na północy spodziewane przejaśnienia. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki. Brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 dzień stycznia, 5,5 minuty po 22. Jazz and Bass. A to oznacza, że rozpoczynamy drugą część Jazz and Bass. W tym samym składzie Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. No to popłyńmy na początek. No nie będę ukrywał, że oprócz wiadomości pisanych w ciągu ostatnich kilku dni dostaję też od słuchaczy filmy wideo ukazujące drogę, kiedy radio gra w samochodzie, a przed samochodem ciemno i śnieg. No i tak pomyślałem, że to jest utwór drogi, What's Your Number? I znowu rok 1998, tak jak rozpoczynaliśmy pierwszą godzinę, tak rozpoczniemy dziś drugą. Ian Pulley, niemiecki producent, DJ, no czasy, kiedy jeszcze nagrywało się bardzo dobre, house'owe, broken beatowe płyty What's Your Number? To z tego wydawnictwa na początku naszego spotkania w drugiej części Jazz and Bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Od razu przypomnę namiar, jeżeli ktoś chce się kontaktować, a jeżeli ktoś chce poczuć karnawał, tak jak obiecałem, no to teraz. Yeah. No o ile przy tych dźwiękach mógłbym leżeć na plaży i patrzeć się na słońce i kąpać się w błękitnej wodzie, o tyle nie wiem, czy sprawdziłaby się w tych zaspach, o których mówiłem dzisiaj wcześniej. Ale mam nadzieję, że sprawdza się w radiu. Od 20 lat też sprawdza się muzyka The Soul Jazz Orchestra. Ani to żadna Kuba, ani Wyspy Karaibskie. A to Kanada. Stamtąd ten skład pochodzi, idealnie na swoich płytach łączy soul, jazz, funky, afrobeat. No i to było chyba słychać w tym nagraniu przed chwilą. Jeżeli bystre ucho słuchacza Trójki nie dostrzegło tego, no to może druga piosenka pomoże? Zawsze będę zdania, że każda pogoda i każdy moment jest dobry, żeby włączyć radio. A taka zima, to już w ogóle, prawda, pod kocem, z kubkiem ulubionej herbaty albo z kubkiem ulubionej kawy. Jeżeli tak jutro mają Państwo ochotę spędzać czas w niedzielny wieczór, no to zapraszam do tego, aby włączyć Trójkę wieczorem. To będzie retransmisja wspaniałego koncertu o godzinie 19:05. Wojciech Waglewski i Kasai. Ich muzyczna przyjaźń trwa. Koncert został zarejestrowany w połowie grudnia 2024 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro będzie można powrócić do tego wydarzenia i z tej strony chciałem Państwa zachęcić. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Oj, coś spokojnie dzisiaj grasz, otrzymałem wiadomość. A to taki utwór z tej płyty, którą zabrałem do radia, projektu Soul Jazz Orchestra Freedom No Go Die z roku 2007. I dwa takie rzeczywiście skrajne nagrania z dwóch różnych biegunów twórczości tego projektu, bo z jednej strony rumba, salsa, afrobeat i tańczymy na plaży, z drugiej strony zupełnie spokojny, wyciszony, można by powiedzieć w kąciku jesieniarza, ale to przecież w kąciku zimowym, utwór, który przed chwilą brzmiał The Creator Has a Master Plan. No dobrze, ja zajmę się teraz odpisywaniem na wiadomości, a w duecie Jazzanova, a potem London Afrobeat Collective. This is Sequoia. You're listening to Jazz and Bass on Polish Radio 3. Oczywiście, że mógłbym powiedzieć, a teraz wystąpiła formacja London Afrobeat Collective z Londynu. Ale nie powiem tak, powiem tylko tyle, że w nazwie tego projektu London Afrobeat Collective chyba zawarte jest wszystko to, czego możemy słuchać na płytach. Podpowiem tylko, że jest to oktet, że w 2019 roku wydał płytę Humans i na tej płycie znajduje się Power to the Woman. Ten utwór, który właśnie przed chwilą wybrałem z tego wydawnictwa specjalnie na ten dzisiejszy, nie chcę powiedzieć karnawałowy, ale rzeczywiście dużo elementów karnawałowych podczas naszego dzisiejszego spotkania się pojawia utwór. Muzyki jest więcej, wiadomo, na tym krążku i w ogóle w całej dyskografii London Afrobeat Collective, no ale na coś trzeba było się zdecydować. Power to the Woman, pozdrawiam wszystkie kobiety, które dziś słuchają audycji, bo kobiety piszą, dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl i Facebook. No dobrze, a teraz gościu, który mieszka w Melbourne w Australii i robi taki drum and bass. proszę mi wierzyć, że jeżeli gdzieś, gdzie można hasłowo szukać muzyki lub ją zdobywać, widzę hasła Drum and Bass, Australia, jeszcze wiem, że zaśpiewa kobieta, no to klikam w ciemno, bo to, co tygryski lubią najbardziej, to jest. No i tak było w przypadku tego, jeszcze raz nazwę go gościa, bo na zdjęciu w czapce z daszkiem, w okularach, na tle słonecznych palm w Australii, Johnny Faith, tak się nazywa artysta, człowiek z Edynburga, który wyrobił sobie ucho jako DJ, turntablista, jako człowiek, który uczęszczał na wyjątkowe imprezy tworzone przez magików sceny drum and bassowej, jak DJ Hype, jak Ronnie Size. No i przyszedł moment, tak jak w przypadku ludzi zajmujących się muzyką, żeby stworzyć coś swojego, produkować. No i tak sobie produkuje. Dziś mała jego epka. Ona tak brzmi. One, two, three, got it. Johnny Faith, Unlock, tak zatytułowana jest ta epka. No szkoda, że tylko epka z roku 2021. Lady K zaśpiewała Stay in Your Lane w tym bardzo udżanglowionym, jeśli istnieje takie słowo, kawałku, który dziś z tej epki wybrzmiał na antenie Trójki. No dlaczego jest już 8 minut do godziny 23? Znowu jakoś te dwie godziny szybko nam tutaj minęły i chciałem serdecznie wszystkim tym, którzy Trójkę przez ostatnie minuty mieli włączoną, podziękować serdecznie za uwagę. Maćkowi Załęckiemu dziękuję za realizację programu oraz za wskazówki, jak poprawnie mówić do mikrofonu radiowego, za które serdecznie dziękuję. O 23:00 serwis informacyjny, po nim Gosia Jakubowska zaprosi do weekendowego elektronicznego tańca na antenie Trójki. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem niezwykłą przyjemność przygotować dla Was kolejne wydanie audycji Jazz and Bass i zapowiedzieć po raz kolejny na antenie Trójki gościa, bez którego Drum and Bass wyglądałby inaczej. Adam F. Dobranoc. Tick, tick, tick, tick, tick, tick. tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Autopromocja. Te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyrzekłby się pan spodziewanego zysku. Dlaczegoż to? Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Od najbliższego poniedziałku. Około 11:45. Zapraszamy.